Kop z kroną 14,95, a kilogram cukru za złoty 49 przy zakupie do 10 kg. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, jeszcze 2 godziny od audycji. Zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga. Dobry wieczór. Informacje już teraz. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Obraźliwe i krzywdzące, tak o słowach Izraela Katza mówi przewodniczący Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem. Strażacy i policja mówią o wstępnych przyczynach dużego pożaru elektrośmieci pod Kielcami. Sukiennice pękają i to nie tylko w szwach od turystów. Przewodniczący Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem, biskup Rafał Markowski, o słowach nowego szefa izraelskiego MSZ, są nie tylko obraźliwe i krzywdzące dla narodu polskiego. Słowa te przede wszystkim nie odpowiadają prawdzie historycznej, mówił. Przypomnijmy, Izrael Katz powiedział m.in., że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Głos zabrała kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy i amerykański Departament Stanu, który wezwał władze w Warszawie i w Jerozolimie do dialogu. Odpowiedzialny polityk, widząc reakcję na swoje nieakceptowalne słowa, powinien wyciągnąć wnioski. Tak, odnosząc się do polsko-izraelskiego napięcia, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Każdy powinien być do tego zdolny, zwłaszcza jak się z polityki, do tego, żeby ze słów, które wywołały tak wielkie zaniepokojenie w całym świecie, po prostu się wycofać. Kancelaria prezydenta uważa, że po stronie polskiej argumentacji stanęły liczne środowiska żydowskie z całego świata i w tym współpracownicy Andrzeja Dudy upatrują szansy na zbudowanie relacji opartych na wspólnych interesach, takich jak bezpieczeństwo, a nie dotyczących pojedynczych wypowiedzi. Do sporu po wypowiedzi szefa izraelskiego MSZ włączyły się też Stany Zjednoczone. Myślę, że osoba, która to powiedziała, powinna przeprosić. Tak jak napisałam na Twitterze, komentarz izraelskiego ministra spraw zagranicznych był niestosowny. Powiedziała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Karol Darmoros, Polskie Radio. Gośćmi Pulsu Trójki o 17.45 będą naczelny rabin polski Michael Szudrich i prezes Fundacji Trzeciej Kultury z Tel Awiwu, Jarosław Papis. Przyczyną pożaru składowiska elektrośmieci w miejscowości Mici Gust w województwie świętokrzyskim było najprawdopodobniej samozapalenie akumulatorów. Ostateczną przyczynę wskażą biegli powołani w postępowaniu prowadzonym przez policjantów. Paweł Ksel z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach informuje, że wczorajsza akcja była dość skomplikowana, między innymi przez silne zadymienie oraz rodzaj palonych materiałów. Wszelkiego rodzaju elektroodpady posegregowane, w tym także tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe po lodówkach, spowodowały, że ten pożar był gaszony przez strażaków przeszło 17,5 godziny. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja. Sprawą zajmuje się także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Jej szef Witold Bruzda informuje, że od wczoraj prowadzone są działania kontrolne. Pobraliśmy próby wody, która spływała z pogorzelska, która powstała w wyniku użytych środków gaśniczych, bo woda ta spływała poza utwardzony teren zakładu, w związku z tym pobraliśmy tą wodę do analiz. W dzisiejszym dniu rozszerzyliśmy badania również o glebę, żeby stwierdzić, czy nastąpiło zanieczyszczenie środowiska, czy nie. Te analizy będą prowadzone przez Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, także w najbliższym czasie będziemy dysponować już ostatecznymi wynikami. Pożar w składowisku elektrośmieci wybuchł w nocy. Z poniedziałku na wtorek nikt nie ucierpiał. W procesie smoleńskim wytoczonym byłemu szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomaszowi Arabskiemu oraz 4 podległym mu wówczas urzędnikom zeznania złożył ostatni świadek. Dla biegłego sądowego z zakresu prawa lotniczego Pawła Góry było to już kolejne przesłuchanie przed sądem w tej sprawie. Jest on autorem opinii sprawdzającej proces organizacji lotu do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. Zeznał, że według jego ustaleń lotnisko Smoleńsk Północny nie spełniało wymogów lotniska czynnego. Na lotnisku tym nie odbywały się loty zgodnie z instrukcją użytkowania takiego lotniska. Lotnisko zostało wcześniej zamknięte, ponieważ znajdująca się na nim jednostka wojskowa została zlikwidowana, a zgodnie z polskimi przepisami, jeżeli się nie mylę, z instrukcją organizacji lotów w Siłach Zbrojnych, jako lotnisko czynne określa się lotnisko, na którym stale odbywają się loty. Kolejna rozprawa, podczas której ma być kontynuowane tzw. zaliczanie materiału dowodowego, odbędzie się 6 marca. Proces toczy się przed Warszawskim Sądem Okręgowym. Od marca 2016 roku z prywatnym aktem oskarżenia wystąpili bliscy 14 ofiar katastrofy smoleńskiej. Stanem krakowskich sukiennic zaniepokojony jest Społeczny Komitet Odnowy Zabytków. Chodzi o kilkumetrowe pęknięcia na sklepieniu. Każdego dnia przechodzą tędy tysiące turystów, mówi szef komitetu Maciej Wilamowski. to niepokoi, bo to jest zabytek o średniowiecznej genezie, ikona Krakowa. Naruszona jest tam konstrukcja budynku, to nie jest kwestia odpadającego tynku czy uszczącej się fraby, ale rzeczywiście głębokie pęknięcie konstrukcyjne, rozchodzące się w kilku miejscach na kilka stron. Pęknięcia badane są przez miasto od 2 lat, ale zaczęły się powiększać, przyznaje Dariusz Nowak, rzecznik magistratu. Niewykluczone, że będzie remont, natomiast no, są w budżecie pieniądze na to, żeby taki projekt ewentualnego remontu przeprowadzić, no i te pęknięcia naprawić. Sukiennice były remontowane niespełna 10 lat temu. W budynku oprócz pasażu handlowego mieszczą się też oddział Muzeum Narodowego, Muzeum Historycznego Krakowa oraz kawiarnie i restauracje. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Na informacje sportowe państwo nie muszą już czekać ani sekundy dłużej w studiu Jan Kałucki. Już dziś rozpoczną się długo wyczekiwane Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Zefeld. Impreza w Austrii jest najważniejszym punktem trwającego sezonu. My liczymy głównie na skoczków narciarskich, którzy dziś odbyli 2 sesje treningowe na obiekcie w Innsbrucku. W pierwszej serii najlepszy był Kilian Piper. Szwajcar był minimalnie lepszy od Norwega, Halvora Egera Graneruda oraz Kamila Stocha. Natomiast druga runda należała już do Polaka. Stoch wyprzedził Kiliana Pipera i Japończyka Junshiro Kobayashiego. Na skoczni Bergizel nieźle poszło też Dawidowi Kubackiemu, który był 10 i 12. Stefan Hula zajął 22 i 23 miejsce, a Piotr Żyła 35 i 26. Ceremonia otwarcia mistrzostw za godzinę. Jutro kolejny trening, a pojutrze kwalifikacje. Skoczkowie narciarscy szlifują formę, natomiast kierowcy Formuły 1 testują bolidy. W Barcelonie jest już pojazd, który przygotował zespół Williamsa, ale ekipa, dla której jeździ Robert Kubica, od samego początku musi się zmagać z gigantycznymi problemami. Na początku samochód dotarł do stolicy Katalonii z 2-dniowym opóźnieniem, a kiedy już wyjechał na tor, zdołał pokonać jedynie 11 kółek. Robert Kubica za kierownicą ma zasiąść jutro. Dziś kibice, między innymi z Polski, oglądali George'a Russella. Testy w Barcelonie trwają. Natomiast wieczorem fani będą głównie podziwiać piłkarzy, bo o 21:00 kolejne mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. W Niemczech Schalke podejmie Manchester City, natomiast w Madrycie Atletico zmierzy się z Juventusem. Były reprezentant Polski Sebastian Mila jest przekonany, że głównym aktorem tego drugiego starcia będzie Cristiano Ronaldo. No robi tą różnicę cały czas. Tutaj nie ma co ukrywać, że po przejściu do Juventusu Turyn to był niesamowity krok, to była niesamowita historia. Boom taki transferowy nastąpił po ogłoszeniu tej informacji. Ja nie wierzyłem, szczerze mówiąc, że jemu będzie tak szło dobrze jak choćby w Realu Madryt, a on pokazuje, że tak, że śmiało sobie radzi i te statystyki jego są naprawdę brutalne. I tak, to może być ta różnica. To jest człowiek, który wie jak to się robi, wie z czym to się wszystko je. Początek o 21:00, a kolejne wiadomości sportowe w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza, który powie między innymi o siatkówce. Lada moment zacznie się mecz między Resowią Rzeszów a Treflem Gdańsk. Czytam, panie redaktorze, że takiego wieczoru jak wczoraj to nie było od 15 marca 2016 roku. Chodzi o wieczór w Lidze Mistrzów bez goli zupełnie. No widzi pan, a w Ekstraklasie gole co chwilę. Taka Ekstraklasa Liga Mistrzów właściwie nam się zrobiła. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, okresami opady deszczu na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach i na Suwalszczyźnie będzie padał? Zgadli państwo, śnieg. Temperatura maksymalna od zera na Suwalszczyźnie do +6 w centrum, najcieplej +8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zbliża się wielkie święto pod Szlenicą. Festiwal Trójka Górą. Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu, koncerty, spotkania z ludźmi filmu i kabaretu. Szklarska Poręba zaprasza, a my polecamy audycję na żywo z festiwalu. W czwartek Muzyczna Poczta UKF oraz Stonacji Trójki. W piątek Godzina Prawdy z kapitanem Krzysztofem Baranowskim. Zapraszamy do Trójki i Lista Przebojów Trójki. W sobotę Markomania oraz Myśliwiecka 357. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Tomasz Żąda, Kuba Strzyczkowskim, Piotr Stelmach, Michał Olszański i Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ludzie pytają, jak trafić 6. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aż żal zagadywać, prawda? Takie brzmienie, taki riff. To ja tylko powiem, że to trójka. 10 minut po 17. Wracamy do tematu leczniczej marihuany. Jestem lekarzem i ostatnio interesowałem się tym tematem dobrze. Niestety problem jest zaporowy, jeżeli chodzi o cenę, bo niestety trzy takie fiolki kosztują 2700 i to niestety jest cena zaporowa dla pacjentów. Można kupować po jednej, bo apteka jest taka możliwość, ale niestety na chwilę obecną dla polskich pacjentów jest to lek zaporowy. Przykro nam jest bardzo z tego powodu. Państwo dzwonią w każdej sprawie i bardzo dobrze. Ja mam taką sprawę. Ponieważ w zapowiedziach o czwartej nie było nic wspomniane o reportażu, co będzie. bo nie było wspomniane ani nawet materiału urywkowego, nie było, co będzie. A jestem ciekaw, bo lubię te materiały słuchać. A my takich uważnych słuchaczy to szczególnie lubimy. Jakoś tak nie, bo rzeczywiście mówiłem raczej o tych tematach, wyłącznie tych, które w pierwszej godzinie audycji, ale reportaż Kwadrans przed 19 będzie oczywiście, zachęcamy do wysłuchania. Dzisiaj, proszę Państwa, zupełnie niesamowita opowieść o historii zapisanej na wieszakach. To tak jest, że jeden musi wejść na Himalaje, żeby poczuć, no tak, dokonałem czegoś, mam satysfakcję, a drugi sobie znajdzie wieszak. Myślę naprawdę, że satysfakcję mam nie mniejszą niż ten, co na tych Himalajach siedzi. Zapraszamy do Trójki. Godzina i 30 minut do reportażu. Teraz o tym, że honorowi krwiodawcy skarżą się na to, że spadła liczba placówek, w których można oddać krew. Do tego skrócono czas ich pracy. Często też czynne są tylko w niektóre dni tygodnia. Wielu krwiodawców na próżno wybrało się, by oddać krew. Tak właśnie przytrafiło się naszemu słuchaczowi z Podlasia. Przyjechaliśmy z kolegą, chcieliśmy oddać krew. Okazało się, że zostały w ogóle zmienione dni otwarcia. Do tej pory były przez 5 dni w tygodniu, a się okazało, że jest tylko już w poniedziałki, w piątki. Mamy 10 oddziałów terenowych na naszym terenie. Doktor Joanna Wojewoda, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. A oprócz tego, i tak jest chyba w całej Polsce, działamy w oparciu o tak zwane mobilne krwiodawstwo. Dobrym pomysłem jest optymalizowanie i taka organizacja czasu pracy zarówno placówek, jak i personelu, żeby był on dostosowany do potrzeb zmieniającego się świata. Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi. Społeczeństwo, które kiedyś było gdzieś zlokalizowane przy dużych zakładach pracy, łatwiej było być może dotrzeć na takie stacjonarne ekipy, bądź też pójść i oddać w oddziale terenowym. W tym momencie mamy takie sygnały, jest to zresztą trend taki ogólnoświatowy, że to służba krwi i jej pracownicy powinni wyjść do dawców. Czyli często przechodzi się z takiego stacjonarnego poboru, gdzie czasem są to tylko jakieś tam niewielka ilość dawców, na taki system mobilny, czyli albo jedziemy ambulansem, albo wykorzystujemy jakieś pomieszczenie stacjonarne i wtedy jest to wybrany dzień tygodnia, czy nawet te akcje czasami są dwa razy w miesiącu, w zależności od potrzeb, od zgłaszalności. Oddając tylko w poniedziałki, w piątki jest natłok dawców po prostu. Jest tak duża ilość z całego tygodnia dawców przychodzi, że w ciągu 2 dni nie da się tego zrobić. I dużo osób po prostu nie jest rejestrowanych, bo po prostu nie ma czasu na to. Skąd pan przyjechał? Z Siedlec. Jeżeli chodzi o dojazdy, czy jest jakaś refundacja kosztów za przejazd, żeby oddać krew? Tak, oczywiście krwiodawca może otrzymać zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w przepisach dotyczących wyjazdów służbowych do najbliżej położonego centrum krwiodawstwa, czy tutaj na przykład do oddziału terenowego. A jeżeli na przykład jest kiepsko z komunikacją, to czy jest szansa, żeby dostać zwrot kosztów za paliwo własnym samochodem, jeżeli się pojedzie? No na razie nie, to nie jest to możliwe. Nie dotyczy to tego orzeczenia o dietach i pojazdach służbowych. Na terenie województwa lubelskiego mamy 9 oddziałów terenowych plus siedziba w Lublinie. Elżbieta Pułacz, dyrektor Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Każdego dnia od godziny 7 do godziny 12 bądź 13:30 w zależności od aktywności oddziału jest tam pobierana krew od dawców. Każdego dnia oni przyjeżdżają. Myślę, że przez cały tydzień, bo wtedy dużo więcej jest możliwości i czasowych, żeby przyjechać i krew oddać, kiedy osobie pasuje. Z roku na rok liczba donacji jest większa i pomimo tego, że liczba tych stacjonarnych, stałych punktów przez ostatnie 10 lat uległa znacznemu zmniejszeniu, nie wpłynęło to w sposób istotny na zabezpieczenie pacjentów, a właściwie zapotrzebowanie na krew z roku na rok jest większe i jesteśmy w stanie sprostać w 100% temu zapotrzebowaniu. Na razie krwi jest pod dostatkiem, chociaż według Narodowego Centrum Krwi w tym miesiącu mniej ludzi oddaje krew, bo jest to zapewne spowodowane sezonem grypowym. Krwiodawców po chorobie obowiązuje okres karencji. Te cenne informacje zebrał dla Państwa Tomasz Jeleński, a w tle już brzmi kurier Krzysztof Zalewski, to z pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego. Trzymam klucz do sekretnych drzwi. Ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. No ten jego sen to się już spełnił i doszedł na szczyt listy przebojów programu trzeciego, ale jak długo tam zostanie, to już w Państwa rękach. lp3polskieradio.pl 17.22 w studiu. Ernest Zozuń, dobry wieczór. Dobry wieczór. Redaktorze, to wielkie telewizyjne show. Oglądamy prezydenta Władimira Putina, tak, który przemawia. Tak, rosyjskie sprawy będą dzisiaj właśnie w naszej rozmowie, a ja mam taką rosyjską zagadkę dla ciebie, dobrze? No bardzo proszę. Oglądałeś film o kiwaczku, to w Polsce się kiwaczek nazywało, rosyjska wersja Czeburaszka. Nie, to pan jakieś wyjątkowo stare dzieje chyba przywołuje. To tak? Słuchacze poprosimy, żeby ci pomogli. A mam takie pytanie, jako kto pracował krokodyl Gena w zoo? No, 22 i 7 trójek można napisać zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. A my do rosyjskich spraw z moim gościem, panem Maciejem Zaniewiczem, Eastbook.eu, to taki portal. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No ładne było to przemówienie, scena wielka, ładne rysunki elektroniczne, animowanych filmów nie było w tym roku. No trochę brakło, ale myślę, że emocji tak nie zabrakło tak naprawdę, chociaż w którymś momencie, jak ja obserwowałem gości, to w momencie, kiedy były wymieniane wszystkie pakiety socjalne, jakie proponował Władimir Putin, to premier Miedwiediew wyglądał na trochę zakłopotanego, więc rzeczywiście emocji było sporo. No ale deputowani do Dumy z Komisji Budżetu i Finansów powiedzieli, że pieniądze są, czyli nie będzie tak, że pieniędzy nie ma, musicie się trzymać. No skoro Putin powiedział, że pieniądze będą, no to muszą się znaleźć. Ale to też jest ciekawe pod kątem tego, że ostatnio zostały opublikowane dane dotyczące wzrostu gospodarczego i okazuje się, że w tym roku mamy straszne spowolnienie gospodarcze w Rosji. No i planuje się, że w 2019 roku wzrost będzie oscylował wokół 1%, czyli tak naprawdę mamy do czynienia ze stagnacją gospodarczą. Więc te zapowiedzi może być ciężko zrealizować. Czyli ten pakiet socjalny wcale nie musi się zrealizować. Mówił też o modernizacji szkół, a indeksacji emerytur to nowość, bo od długiego czasu te emerytury nie były indeksowane, prawda? Tak, generalnie też podkreślone zostało to, że wszystkie wypłaty sfery budżetowej powinny być przywiązane do inflacji, tak żeby, znaczy uwzględniać inflację, tak żeby nadążały. Tych pakietów było mnóstwo, bo tam pojawił się wątek ulg na kredyty hipoteczne, bardzo obszerny pakiet skierowany przede wszystkim do rodzin. Dlatego, że od samego początku Putin zaczął swoje wystąpienie mówiąc o problemie, jakim jest problem demograficzny, z jakim się zmaga Rosja, co jest rzeczywiście prawdą. I cały pakiet ofert, cały pakiet rozwiązań gospodarczych został zaoferowany właśnie po to, żeby wprowadzić takie trochę bardziej rozbudowane, trochę bardziej skomplikowane 500+ w wariancie rosyjskim. W którym roku były majowe rozporządzenia Władimira Putina ogłoszone, te sławne, takie, które miały bardzo dużo rzeczy rozwiązać i załatwić, pamięta pan? Jeśli się nie mylę, to był 14 rok. Tak jest, tak. No i Nawalny teraz pomaga prezydentowi zrealizować tamte dekrety. Z tamtych niedużo się udało zrobić. Myśli pan, że z tego się coś uda zrobić? No, przecież ogłoszono, że 90% udało się zrealizować z poprzedniorocznego wystąpienia Putina przed Zgromadzeniem Federalnym. I ostatnie uchwały, ostatnie ustawy zaczęły być procedowane w Dumie. Więc... No ale w poprzednim wystąpieniu 90% było o nowych, wspaniałych rakietach i uzbrojeniu rosyjskim. To może to się udało zrealizować. Tak, przede wszystkim o to chodziło. Teraz mamy głównie wątki socjalne, co jest też związane z spadającym poparciem dla Władimira Putina. Mhm. Po raz pierwszy mamy do czynienia od lat z sytuacją, w której poparcie dla prezydenta Rosji sięga około 60%. To jest nisko jak na warunki rosyjskie. A co jeszcze ważniejsze... W tym momencie ilość ludzi, którzy uważają, że Rosja zmierza w złym kierunku, liczba ludzi, którzy uważają, że Rosja zmierza w złym kierunku, przewyższyła tych, którzy uważają, że idzie w dobrym. A więc naprawdę mamy poważne niezadowolenie społeczne, z którym trzeba sobie jakoś radzić i można sobie radzić dwojako. Albo obiecując jakieś rozwiązania socjalne, albo z drugiej strony grożąc złemu Zachodowi, co rzeczywiście też miało miejsce. Te dwa elementy się znalazły w tym wystąpieniu i pod tym względem myślę, że trochę bez zaskoczeń. No bo tego, czego oczekują od państwa Rosjanie najbardziej, to mocarstwowość. I to stąd te wątki. To mocarstwowości, tak, i rzeczywiście tę część poświęconą polityce zagranicznej Putin rozpoczął od takiego patetycznego stwierdzenia, że inne państwa mogą być niesuwerenne i jakoś sobie funkcjonować, Rosja nie może. No a potem zaczęła się tyrada poświęcona temu, że Stany Zjednoczone destabilizują sytuację na świecie i co najważniejsze, myślę, i zostało też zauważone przez Sojusz Północnoatlantycki, to wprost skierowana groźba o to, dotycząca tego, że Rosja będzie w stanie skierować swoje głowice balistyczne na Waszyngton. Zostało powiedziane, że na centrum, gdzie podejmowane są decyzje, a nie tylko na te państwa, w których jest umieszczona infrastruktura. No to spróbujmy zdiagnozować po tym wystąpieniu sytuację. Telewizor dalej będzie wygrywał z lodówką. To takie stare rosyjskie powiedzenie, które mówi, że propaganda zawsze da radę, nawet jak jest chłodno i głodno. Ja myślę, że tak, dlatego że obecnie tak naprawdę nie ma kryzysu gospodarczego w Rosji. Rosjanie tego nie odczuwają. To jest cały czas, wydaje mi się, cały czas paliwem pozostaje porównywanie sytuacji gospodarczej, w jakiej jest Rosja teraz, do tego, co było w latach 90. Oczywiście przychodzi nowe pokolenie, które już nie pamięta tych czasów, dla których to jest abstrakcja i którzy odczuwają, że nie do końca dobrze dzieje się w kraju, więc to paliwo powoli się wyczerpuje, ale ja sądzę, że jeszcze trochę uciągnie, a co później, no myślę, że takim planem awaryjnym dla władz może być chociażby kwestia właśnie Białorusi i ewentualnie jakieś może zjednoczenie. Ale to już pan mówi o działaniach, o których mówi się w Rosji jako o tych, które mają przedłużyć władzę Władimirowi Putinowi. No ale do tego tak. Też potrzebna jest popularność. Tak, tylko że popularność gwarantują takie właśnie zabiegi jak aneksja Krymu, która przecież spowodowała olbrzymi wzrost popularności, no, ale nie patrząc coś na sytuację gospodarczą. W związku z tym. No na przykład doprowadzić do zjednoczenia już takiego finalnego Białorusi i Rosji, co też, jak pan redaktor słusznie zauważył, umożliwiłoby formalnie przedłużenie kadencji Władimira Putina, no bo mógłby być prezydentem Zjednoczonego Państwa, a nie Rosji, czego zakazuje już prawo. Jak usłyszałem, Rosjanie pracują też intensywnie nad sztuczną inteligencją. Może to ona pomoże w tym wszystkim? No, Rosjanie pracują nad centrum Skolkowo, które działa, ale jak na razie też wielkich sukcesów. Raczej słyszeliśmy o tym, że robot okazał się być przebranym za robota człowiekiem niż o jakichś wielkich wynalazkach na miarę, nie wiem, Falcon X. Maciej Zaniewicz, portal eastbook.eu był moim gościem. Dziękuję bardzo. Redaktorze, dziękuję. Więc pan Tomasz napisał pierwszy i napisał tak, krokodyl Giena był stróżem, ale zaraz potem napisał pan Jakub i mówił, że krokodyl Giena pracował jako krokodyl. Tak jest, pan Jakub dostaje nagrodę. Ale jaką? Ja zaraz coś wymyślę. Ernest Zadoń sponsoruje. Bardzo dziękuję. 17.30 minęła, skrót najważniejszych informacji już teraz, Romuald Wójcik. Nadzwyczajne kontrole wołowiny z Polski zapowiada minister rolnictwa Czech. W 700-kilogramowej partii mięsa wykryto salmonellę. Służby weterynaryjne sprawdzają, czy mięso mogło trafić do konsumentów bądź restauracji i stołówek. Niewykluczone, że część mogła trafić na Słowację. Wszystkie dostawy wołowiny z Polski muszą od jutra przejść kontrolę na obecność bakterii i pozostałości antybiotyków. Sąd w Łodzi aresztował kierowcę, który po pijanemu spowodował wypadek, w którym zginął kierowca innego samochodu. 52-letniemu mężczyźnie grozi 12 lat więzienia. Według śledczych kierowca przekroczył dozwoloną prędkość, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem. 52-latek przyznał się do winy. 700 tysięcy litrów podejrzanej substancji zabezpieczyła policja w Żorach. Była ona składowana w pojemnikach na naczepach ciężarowych. Policja nie wyklucza, że to nowy sposób na nielegalne pozbywanie się odpadów. Staramy się dotrzeć do osób, które mogą być zamieszane w ten proceder, mówi Michał Nowak z katowickiej policji. Policjanci pracują nad tym, aby wyjaśnić i ustalić dokładnie, do kogo należy teren, jak również sprawdzają osoby, które mogą być z tym procederem powiązane. Policja ostrzega właścicieli gruntów i magazynów przed oszustami zajmującymi się nielegalnym pozbywaniem odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekier. Dzień dobry. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 6,1% licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że jest to wyższy odczyt niż odnotowano w grudniu. Wtedy 2,8% w ujęciu rocznym. Korzystnie na wyniki produkcji przemysłowej wpływała liczba dni roboczych. W stosunku do grudnia była o 2 większa. Negatywnie na pewno wpływała wysoka baza odniesienia z poprzedniego roku, ale też niższy popyt jednak z zagranicy w związku z pogorszeniem koniunktury w Europie Zachodniej, a w szczególności w Niemczech, naszego głównego partnera handlowego. Monika Kurtek uważa, że kolejne dane o dynamice produkcji przemysłowej będą się utrzymywały na przyzwoitym poziomie. Wszystko wskazuje na to, że pozytywnie na produkcję przemysłową wpływa wciąż silny popyt krajowy i spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach ta sytuacja będzie się powtarzać. W związku z czym produkcja przemysłowa prawdopodobnie w całym 2019 roku zanotuje nieco niższą dynamikę niż w 2018, ale nadal będą to solidne wzrosty i pozwoli na utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego w 2019 roku w okolicach 4%. W porównaniu z grudniem ubiegłego roku produkcja wzrosła o 7,4%. Największym wyzwaniem w 2019 roku dla polskiej gospodarki będzie utrzymanie wzrostu gospodarczego wobec ogólnoświatowego spowolnienia, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Od kilku lat trwa coś, co z całą pewnością nazwać można cudem gospodarczym i tak to będzie nazywane w podręcznikach. Ten cud polega na tym, że mamy bardzo szybki wzrost gospodarczy w całkowicie zrównoważonej, stabilnej gospodarce. Adam Grapiński dodaje, że jeśli w tym roku wzrost utrzymamy w przedziale 3,6-4%, to będzie kontynuacja tego cudu, bo tempo będzie wysokie przy braku inflacji. Zdaniem prezesa NBP w Polsce jest jeszcze przestrzeń do ewentualnych obniżek stóp procentowych. Stwierdził jednak, że obecnie nie ma potrzeby zmiany ich poziomu, bo niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej mogłyby zostać użyte tylko w sytuacji załamania koniunktury.

my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut do 18. Państwo telefonują także w sprawie systemu krwiodawstwa w Polsce. Ja jestem z Sochaczewa, jestem osobą poruszającą się na wózku. Chodząc jeszcze, już dwukrotnie oddawałem krew i chciałem dalej to kontynuować. Do nas przyjeżdża co jakiś czas ten autobus poboru, ale no niestety krwi nie mogę oddać, gdyż nie ma możliwości, żebym ja się dostał do tego autobusu. Ewentualnie wnoszenie przez ludzi to jest takie traktowanie dla mnie trochę jak worka ziemniaków. I jedyne co usłyszałem dzwoniąc w takiej sytuacji do punktu, to że mogę przyjechać na przykład do Warszawy 70 km lub do Płocka 60 km i oddać krew. Bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji. Telefon do nas 22 i 7 trójek. She came without a farthing, a babe without a name. So much ado about nothing is what she tried to say. So much ado, my lover, so many games we played through every fleeted summer, through every precious day. All dead, all dead, all the dreams we had. And I wonder why I still live on. All dead, all dead, and alone I'm spared. My sweeter half instead, oh. To say her ways are always with me, I wonder all the while, but please you must forgive me, I am old but still a child. All dead, all dead, but I should. breathe. In time it comes to everyone. All dead, but in hope I breathe. Of course I don't believe you're dead and gone, all dead. Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. W studiu jest już Mariusz Krzemiński. No to możemy zaczynać. Puls Trójki. Dobry wieczór, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są Michael Szudrich, naczelny rabin Polski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I w Tel Awiwie pan Jarosław Papis, prezes fundacji Hatikwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, będziemy rozmawiali oczywiście o tym, co ostatnio się dzieje na linii, jeżeli chodzi o kontakty Polska-Izrael. W niedzielę nowy minister spraw zagranicznych Izraela, Izrael Katz, powiedział w jednej z tamtejszych stacji telewizyjnych, że skracając ten cytat, Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. W odpowiedzi na te słowa polska delegacja wycofała się z udziału w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, który miał się odbyć w Jerozolimie, a w poniedziałek pan, panie rabinie, wraz ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich wydaliście państwo oświadczenie, w którym napisano m.in., że oskarżanie wszystkich Polaków o antysemityzm obraża także polskich Żydów. No, strona izraelska nie przeprosiła. Można powiedzieć, że pan i Związek Gmin trochę wyręczyliście Izrael w tych przeprosinach. Ja myślę, to, to był tylko, że my mówiliśmy prawdę. To nie jest, jesteśmy, oczywiście my jesteśmy, my bardzo kochamy Izrael, my bardzo kochamy Polskę, ale tutaj to jest nie pytanie, czy jestem na stronie izraelskiej, jestem na stronie polską, my jesteśmy na stronie prawdy. Ja, jak duchowny, jak rabin, mam obowiązek mówić wtedy, kiedy co nie jest prawdą. Podstawowa rzecz. Jeżeli duchowny nie będzie mówić, kiedy coś nie jest prawdy, on już musi szukać inny zawód. W takim razie, gdzie się możemy doszukiwać przyczyn, dlaczego te słowa padły, dlaczego minister pełniący właściwie obowiązki ministra spraw zagranicznych Izraela powiedział takie słowa? No niektórzy zrzucają to na to, na sytuację taką, że w Izraelu jest kampania wyborcza, no i w związku z tym politycy wszelkimi możliwymi sposobami walczą o głosy w przyszłych wyborach. Słyszę, jak to jest, to na pewno mogę być powód. Ja nie jestem politykiem i nie będę komentować na polityczne rzeczy. I też, co jest ważne, to było głos, to był, oczywiście, jak pisaliśmy, my jesteśmy przeciwko, ale to jest głos jeden człowiek, który pełna funkcja Ministerstwa Zagranicy. Nie, ja myślę, to był mniej jak 24 godzin. Wtedy to jest trudno mówić, że to jest cały rząd izraelski, to jest cały naród żydowski. To nie, to był opinię, który my nie zgamy, że jeden człowiek. To dajmy głos może do Tel Awiwu. Pan Jarosław Papis, pana zdaniem, czy to kampania wyborcza może być przyczyną, powodem tego, że takie słowa padły? Myślę, że to jest najbliższe prawdy tłumaczenie. A jeszcze zanim dokończę, to chcę powiedzieć, że ten gest, to stanięcie w prawdzie przez naczelnego rabina Polski Michaela Szudricha i przewodniczącą Związku Gmin panią Monikę Krawczyk, a to jest wielki pozytywny gest. To chciałem bardzo podziękować rabinowi. Dziękuję, ale tylko mówiłem prawdę. Tak, ale to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo to co napisał rabin z panią przewodniczącą w tym liście, to są słowa bardzo prawdziwe, bardzo uniwersalne i bardzo dające dobrą glebę do tego, żeby rozmawiać, żeby Polacy z Żydami, Żydzi z Polakami mogli rozmawiać. To były bardzo ważne słowa. A teraz co do polityki, ja też nie jestem jak rabin politykiem i nie za bardzo jest to moja domena. Natomiast myślę, że to tak jest, że to kampania przedwyborcza powoduje u niektórych gorączkę i zagrzanie się może w ten sposób. I te słowa kompletnie nieprawdziwe, kompletnie niepotrzebne padły i mam nadzieję, że jak najszybciej pan minister Katz wycofa się z tych słów i przeprosi za. A co o tej sprawie mówi się w Izraelu? Czy tamtejsze chociażby media jakoś do tej sprawy się odnoszą? No mówi się o tym cały czas oczywiście, tak, bo to się odbiło szerokim echem. Jeżeli dziś Stany Zjednoczone ustami pani ambasador w Warszawie wydają takie oświadczenie, a to znaczy, że jest to sprawa poważna i poważnie traktowana. I zresztą w Izraelu też jest, to nie jest błahostka. Natomiast pierwszy raz pewnie od niepamiętnych czasów takie zaiskrzenie bardzo poważne nastąpiło. Na razie świadomie pomijam zeszłoroczną nowelizację ustawy o IPN-ie, która spowodowała olbrzymie napięcie, ale to było co innego, to inny kaliber. Natomiast tutaj polityk pierwszy raz się w ten sposób wyraził i jest pewien szok. No, niektórzy odnoszą to do nazwiska pana ministra, jest duży kat po tym, co powiedział. Mam nadzieję, że przeprosi, przemyśli, wie, że zrobił na pewno źle. Polityk zastanawia się czasami pewnie, jak z tego wyjść twarzą, no więc myślę, że pan minister myśli i wyjdzie. No właśnie, ta wypowiedź, może inaczej, tę wypowiedź o tym, że Polacy wystali antysemityzm z mlekiem matki pana ministra Katza, no poprzedziły właśnie takie doniesienia, które później były prostowane między innymi przez panią ambasador Annę Azari, że no sam premier Netanyahu miał powiedzieć, że Polacy współpracowali z nazistami przy Holokauście tutaj w trakcie II wojny światowej w Polsce. Z tych słów się wycofano. No ale też pytanie, czy to przypadek, czy to zbieg okoliczności, że takie wypowiedzi albo pogłoski o takich wypowiedziach zbiegły się w czasie, panie rabinie. Nie, słuchaj, to jest całkowicie inaczej, co premier Netanyahu powiedział, jak minister Katz. Premier Netanyahu powiedział, że i to też był ten cały większy spór, to było, czy to było cały naród, część naród, kilka osoby, to był niejasny, ale to było na współpracy z Niemcami. To nie było, czy każdy Polak jest antysemit. To jest całkowicie inna rzecz. To jest pierwsze. I to też była reakcja, ponieważ ludzie w Izraelu krytykował Netanyahu, czy on był za miękki po ten cały problem z nowej ustawy IPN. To była jaka reakcja. Ale część problem to też jest, czy ludzi bardziej cały czas my szukamy, co politycy mówi. I politycy są ważni, ale to jest nie tylko. Też musi słuchać innych ludźmi. Moje przyjaciel Josi Kleina-Lewi, który jest bardzo mądry, znany dziennikarz w Izraelu, nie tylko dziennikarz, ale intelektual, pisał artykuł dziś, wczoraj, który to był po angielsku i nazywam się I Love Poland. Kocham Polskę. I on pisał wiele innych powodów, dlaczego on kocha Polskę. W dzisiejsze czasy, kiedy jest tak napięto, on niezwykły człowiek, ale nie polityk, powiedział, że powinno mówić prawdę. Ja kocham Polskę. I są wiele osób. Nie wszyscy tu, nie wszyscy tam. Ale też. I też on pisał dla mnie bardzo ważne zdanie. Naród powinno być, powinno sądzić naród przez ich najlepsze, nie na gorsze. To teraz jeszcze zapytam pana Jarosława Papisa, korzystając z tego, że pan jest na miejscu w Tel Awiwie i też sytuację może śledzić stamtąd. Bo interesuje mnie, właściwie zastanawia, skoro takie słowa padają z ust polityka i tłumaczy się je kampanią wyborczą, no to w takim razie też pojawia się pytanie, czy w takim razie no, wyborcy Likudu chcą takie słowa usłyszeć? Ludzie, którzy źle myślą o Polsce, są w Izraelu. Ludzie, którzy mają złe podejście do Żydów, są w Polsce. Oni są niestety wszędzie, ale oni nie są w większości. Ludzie w Izraelu generalnie coraz w większej swojej liczbie i masie coraz lepiej poznają Polskę, coraz bardziej poznają Polskę. Ten list, ten artykuł, o którym mówi rabin, takich listów jest dzisiaj w Izraelu sporo, jest zdecydowanie więcej. Ludzie piszą, Izraelczycy piszą na różnych forach. Mniej więcej tak, jak powiedział rabin, jak napisał jego przyjaciel. Nazywam się Kocham Polskę. I piszą do Polaków listy otwarte. To nie my tak sądzimy. Niestety są tacy ludzie, są tacy politycy. To jest polityka, to jest bardzo często czasami brudna sprawa. Natomiast ludzie są w większości naprawdę przyjaźnie i dobrze nastawieni do Polski. Proszę pamiętać, że już od pewnego czasu tysiące Izraelczyków ląduje każdego dnia w Polsce na wielu lotniskach. Każdego dnia stąd odlatuje do Izraela i w zdecydowanej większości z fantastycznymi wspomnieniami z Polski. I oni tą Polskę zabierają do siebie, do Izraela. Oni o tej Polsce opowiadają. To jest nowa sytuacja. Polska i Izrael tak otwarci, jeżeli chodzi o społeczeństwo, o narody, do tej pory, jak w ostatnich latach, nigdy nie były. Panowie, kończy nam się czas, więc na koniec poproszę już tak krótko o krótkie podsumowanie. Stany Zjednoczone chociażby wyzywają Izrael i Polskę do podjęcia dialogu. Czy taki dialog jest możliwy? No i czy ta sytuacja może paradoksalnie trochę wyjść obu stronom na dobre? Panie rabinie. Musi być. Nie ma inne wejście. Jesteśmy 1000 lat razem i będzie dalej razem. I część problem to jest, że po 1000 lat my mamy wspólne dobre cechy i wspólne złe cechy. I w tej chwili my widzimy te wspólne złe cechy. Oparte. Nie chcę słuchać drugiej strony. To jest nie tylko izraelski i polski problem. To jest też izraelski, też polski. To jest czas, się powinno słuchać i starać czuć ból drugiej strony. Nie tylko mówić, a też słuchać. I jeszcze proszę o ten sam komentarz w tej samej sprawie pan Jarosław Papis. Z Bożą pomocą będzie wszystko dobrze. Nie ma dwóch tak podobnych narodów na świecie jak naród polski i naród żydowski. Amen. I mieliśmy w swojej historii złe chwile, piękne chwile, wspaniałe chwile. Teraz jest taki moment niezbyt dobry, jak to w też kochającej się rodzinie bywa. Ale po takim momencie to może być pewnego rodzaju katarzis, pewne oczyszczenie. Okej, to przyszło, to się zdarzyło. Ale jutro zaświeci słońce, będzie naprawdę dobrze. No i tego sobie też życzymy, żeby jak najszybciej sprawa została rozwiązana i abyśmy obie strony wrócili do jak najlepszych kontaktów. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki przez telefon z Tel Awiwu był Jarosław Papis, prezes Fundacji Hatikwa. Dziękuję serdecznie za rozmowę. I dziękuję. Michael Szudrich, naczelny rabin Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do Shalom. Usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Skok na rabat. Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. Podgrzewamy emocje na maksa. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy wiesz, że korzystając z komunikacji miejskiej ograniczasz emisję dwutlenku węgla 15 razy? Dzięki temu dbasz o planetę. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Ty w aptece? Taki okaz zdrowia?